ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी दो भाई। एक समय में दो भाई थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर भाई सुनार था लेकिन दुष्ट था। गरीब भाई झाड़ू बनाकर अपनी जीविका चलाता था लेकिन ईमानदार और चरित्रवान था। उसके दो जुड़वा बच्चे थे, एकदम एक जैसे, जैसे पानी की दो बूंदें हों। वे अक्सर अपने अमीर चाचा के घर जाते और उन्हें खाने को बची खुची झूठन दी जाती। एक दिन जब गरीब भाई जंगल में लकड़ियां लेने गया तो उसे एक चिड़िया दिखाई दी जो सोने की थी। ऐसी चिड़िया उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसने एक पत्थर उठाकर चिड़िया को मारा और वह उसे लग गया, लेकिन इतने धीरे से कि उसका केवल एक पंख ही टूटकर गिरा। यह पंख लेकर वह अपने भाई के पास गया, जिसने उसे देखा और कहा, यह तो शुद्ध सोने का है, और उसे बदले में काफ़ी पैसे दे दिए। अगले दिन वह देवदार के वृक्ष पर एक दो शाखें तोड़ने के लिए चढ़ा तो उसी समय वह चिड़िया पेड़ से उड़ी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहाँ एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। वह अंडा भी सोने का था। वह पहले की तरह इस अंडे को भी अपने भाई के पास ले गया। भाई ने कहा कि यह शुद्ध सोने का है और उसे उसकी कीमत चुका दी। लेकिन फिर उसने यह भी कहा कि उसे वह चिड़िया ही चाहिए। तीसरी बार गरीब भाई जंगल में गया और उस चिड़िया को फिर उसी वृक्ष पर बैठे देखा। उसने एक पत्थर उठाकर उस पर मारा और गिरने पर उसे उठाकर अपने भाई के पास ले गया, जिसने उसे बदले में सोने का ढेर दिया। इसके बाद छोटा भाई खुशी खुशी घर लौट आया। लेकिन सुनार बहुत चतुर था। उसे उस चिड़िया के बारे में जो कुछ भी पता था उसे ध्यान में रखते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, इस चिड़िया को मेरे लिए पकाओ, लेकिन इससे जो भी गिरे उसका ध्यान रखना, क्योंकि इसे केवल मैं ही खाऊंगा। चिड़िया कोई मामूली चिड़िया तो थी नहीं। उसमें यह अद्भुत शक्ति थी कि जो कोई भी उसका जिगर और दिल खाएगा उसे हर सुबह अपने तकिए के नीचे एक सोने का टुकड़ा मिलेगा। पत्नी ने चिड़िया पकाई और उसे धीमी आंच पर भुनने के लिए रख दिया। उसे छोड़कर वह किसी काम से रसोई घर से बाहर गई। तभी छोटे गरीब भाई के दोनों बच्चे भीतर आए और चूल्हे की लकड़ी से खेल खेल में छेड़छाड़ करने लगे। उस बर्तन में से चिड़िया के दो टुकड़े निकलकर आग पर गिरे। एक लड़का बोला, हम ये टुकड़े खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा। और वे जल्दी से वे टुकड़े खा ही रहे थे कि तभी बड़े भाई की पत्नी रसोई घर में आ गई। उसने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या खाया है तो वे बोले, इस बर्तन में से गिरे हुए चिड़िया के दो छोटे टुकड़े। वह औरत डरकर बोली, वे तो दिल और जिगर थे। अपने पति को पता लग जाने के डर से उसने एक मुर्गा काटा और उसके दिल और जिगर को सोने की चिड़िया के भीतर डाल दिया। जब वह अच्छी तरह से पक गई तो वह उसे लेकर अपने पति के पास गई, जिसने उसे अकेले ही खाया और कुछ भी नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब उसने अपने तकिए के नीचे सोने के टुकड़े तलाश किए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। दोनों बच्चों को अपनी किस्मत के बारे में पता भी नहीं था, और जब वे अगली सुबह उठे तो कुछ खन खनाकर नीचे गिरा। उन्होंने उनको उठाया तो पाया कि वह सोने के दो टुकड़े थे। वे उन्हें अपने पिता के पास ले गए तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि उनसे वह क्या करेगा। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ और फिर हर सुबह होने लगा। वह अपने भाई के पास गया और उसे पूरी बात कह सुनाई। सुनार को एकदम समझ में आ गया कि चिड़िया का दिल और जिगर उन बच्चों ने खा लिया है। वह दुष्ट और चालाक था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने अपने भाई से कहा कि उसके बच्चों पर शैतान का प्रभाव हो गया है। उसने उसे सोना लेने के लिए भी मना किया और बच्चों को घर से बाहर निकाल देने के लिए कहा, क्योंकि उनके शैतानी प्रभाव से कोई दुर्घटना हो सकती थी। उनका पिता डर गया। हालांकि उसका दिल बहुत दुख रहा था, फिर भी वह उन्हें भरे दिल से जंगल में छोड़ आया। दोनों बच्चे जंगल में इधर उधर घर की राह तलाशते हुए भटकते रहे, लेकिन उन्हें राह नहीं मिली, बल्कि वे और भटक गए। आखिरकार उन्हें एक शिकारी मिला, जिसने उनसे पूछा कि वे किसके बच्चे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हम एक गरीब झाड़ू बनाने वाले के बच्चे हैं। और फिर उसे बताया कि उनके पिता उन्हें इसलिए अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि उनके सिरहाने रोज़ सुबह एक सोने का टुकड़ा मिलता है। शिकारी बोला, ठीक है, यदि तुम ईमानदार हो और खाली बैठे हो तो यह कोई ठीक बात तो नहीं है। और वह बिना बाल बच्चों वाला भला आदमी उन दोनों जुड़वा बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गया। वे उसे पसंद आए थे, इसलिए उसने उनसे कहा कि वह उनका पिता की तरह भरण पोषण करेगा। उसके साथ उन्होंने तरह तरह के शिकार करना सीखा और रोज़ सुबह मिलने वाले सोने के टुकड़ों को उन्होंने बुरे दिनों के लिए बचाकर रख छोड़ा। जब वे युवा हो गए तो शिकारी उन्हें जंगल में ले गया और बोला, आज तुम्हारे शिकार करने की परीक्षा है, मैं तुम्हें अपने जैसा शिकारी बनाना चाहता हूँ। वे उसके साथ बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई भी जंगली जानवर नहीं आया। तभी शिकारी ने ऊपर देखा तो उसे त्रिकोण के रूप में उड़ते हुए जंगली हंस का एक झुंड दिखाई पड़ा। वह लड़कों से बोला, दोनों किनारों से एक एक हंस को मार गिराओ। जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो एक और झुंड दो के अंक के आकार में उड़ता नजर आया। इसमें भी उन्हें दोनों किनारों से एक एक पक्षी को मारने का आदेश मिला। जब उन्होंने इस झुंड में से भी इसी तरह दो पक्षी मार गिराए तो उनके धर्मपिता ने कहा, अब मैं तुम्हें स्वतंत्र शिकार करने के लिए भेज सकता हूँ, क्योंकि अब तुम कुशल निशानेबाज हो गए हो। वे दोनों भाई जंगल में निकल गए और एक दूसरे से बातचीत करके शिकार की योजना बनाते रहे। शाम को जब वे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपने धर्मपिता से कहा, यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम एक कौर भी नहीं खाएंगे। उसने उनसे पूछा तो वे बोले, अब हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हम बाहर निकल पड़ें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें अब घर छोड़ देना चाहिए। यह हुई ना बहादुरी की बात, बूढ़ा बेहद खुश होकर चिल्लाया, तुम्हारी भी वही इच्छा है जैसा मैं चाहता हूँ, तुम जब भी निकलना चाहो निकल सकते हो, तुम समृद्ध बनोगे। उन्होंने एक बार फिर खुश होकर खाया पिया। जब उनका जाने का दिन आ गया तो बूढ़े शिकारी ने दोनों लड़कों को एक एक बंदूक और कुत्ता दिया और उन्हें जितने चाहे सोने के टुकड़े लेने के लिए कहा। वह उन्हें थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए गया और एक तेज़ चाकू देते हुए बोला, यदि तुम लोग अलग हो जाओ तो इस चाकू को सड़क के किनारे एक पेड़ में घोंप देना, और यदि तुम में से कोई उस जगह पर आता है तो वह अपने बिछड़े हुए भाई की हालत पता लगा सकता है, क्योंकि चाकू में जिस तरफ निशान है उस पर उस भाई के मर जाने पर जंग लग जाएगी, और यदि वह जीवित होगा तो वह हिस्सा एकदम चमकता रहेगा। दोनों भाई जंगल में इतने भीतर तक आ गए कि वे उस दिन जंगल से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने रात वहीं काटी और अपनी शिकारी की पोशाकों की जेब में रखा खाने का सामान खा लिया। दूसरे दिन वे फिर चलने लगे, लेकिन उन्हें जंगल का छोर नहीं मिला। उनके पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था। एक बोला, हमें कोई जानवर मारना चाहिए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। उसने अपनी बंदूक में गोलियां भरी और शिकार ढूंढने लगा। तभी एक बूढ़ा खरगोश वहां दौड़ता हुआ आया, जिस पर उसने निशाना साधा, लेकिन वह चिल्लाया, प्यारे शिकारी न मारो मुझे, दो छोटे खरगोश दूंगा तुम्हें। यह कहते हुए वह दौड़कर झाड़ी में गया और वहां से दो नन्हे खरगोश के बच्चे उठा लाया। वे इतने मज़े में उछल कूद खेल रहे थे कि शिकारी उन्हें मारने की बात सोच ही नहीं पाए। उन्होंने उन्हें अपने साथ लिया और वे खरगोश के बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे। तभी उनके सामने एक लोमड़ी आई और जैसे ही वह उस पर निशाना साधने लगे, वह चिल्लाई, प्यारे शिकारी न मारो मुझे, लोमड़ी के दो बच्चे दूंगी तुम्हें। वह भी दौड़कर अपने दो बच्चे ले आई और शिकारियों ने उन्हें मारा नहीं बल्कि खरगोश के बच्चों की तरह ही अपने साथ ले लिया। चारों उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में एक भेड़िया झाड़ी से बाहर आया। उस पर शिकारियों ने निशाना साधा ही था कि वह भी औरों की तरह चिल्लाया, प्यारे शिकारी न मारो मुझे, भेड़िया के दो बच्चे दूंगा तुम्हें। शिकारियों ने भेड़िए के दो बच्चों को भी बाकी जानवरों के बच्चों के साथ रख लिया और वे उनके पीछे पीछे चलते रहे। फिर उन्हें एक भालू मिला। उसने भी उनसे अपने जीवन की भीख मांगी और कहा, प्यारे शिकारी न मारो मुझे, भालू के दो बच्चे दूंगा तुम्हें। ये दोनों भालू के बच्चे भी साथ चल पड़े। कुल मिलाकर वे आठ थे। सबसे आखिर में कौन मिला? अपनी अयाल हिलाता हुआ एक सिंह। दोनों भाई डरे नहीं और उस पर निशाना साधा। वह बोला, प्यारे शिकारी न मारो मुझे, दो छोटे बच्चे दूंगा तुम्हें। सिंह अपने दो बच्चों को उठा लाया। अब दो सिंह, दो भालू, दो भेड़िए, दो लोमड़ी और दो खरगोश के बच्चे शिकारियों के पीछे पीछे चल रहे थे। इसी बीच उन्हें भूख लगी और वे लोमड़ियों से बोले, ए चलाक लोमड़ियों, हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ, तुम दोनों तो बहुत तेज तर्रार और चालाक हो। लोमड़ियाँ बोली, पास ही एक गांव है जहां हम बहुत सारी मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं, हम वहां तुम्हें ले चलते हैं। वे गांव में गए और वहां से अपने और अपने जानवरों के लिए कुछ खाने के लिए ले आए। फिर आगे बढ़ने लगे। लोमड़ियाँ उन जगहों से अच्छी तरह से परिचित थीं जहाँ मुर्गियों के दड़बे थे और वे शिकारियों को अच्छी तरह रास्ता दिखा रही थीं। इस तरह वे थोड़े समय ही साथ साथ चल पाए। थोड़ी देर बाद उनके लिए साथ साथ चलना कठिन हो गया। परेशान होकर वे बोले, अब कोई चारा नहीं, हमें अलग होना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने जानवरों को इस तरह बांट लिया कि हरेक के पास एक सिंह, एक भालू, एक लोमड़ी, एक भेड़िया और एक खरगोश आया। उन्होंने एक दूसरे से विदा ली और वादा किया कि वे मरते दम तक एक दूसरे को चाहते रहेंगे। उस चाकू को जो उनके धर्म पिता ने दिया था, उन्होंने पेड़ के तने में घोंप दिया जिससे कि उसका एक सिरा पूर्व की ओर और दूसरा सिरा पश्चिम की ओर रहे। चलते चलते छोटा भाई अपने जानवरों के साथ एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां शोक मनाया जा रहा था। वह एक सराय में गया और उसने मालिक से पूछा कि वह अपने जानवरों को वहां रख सकता है या नहीं। मालिक ने उसे एक अस्तबल दे दिया। उसकी दीवार में एक छेद था जिससे होकर खरगोश भीतर चला गया और बंद गोभी खाने लगा। लोमड़ी को एक मुर्गी मिल गई और उसे खाने के बाद उसने मुर्गा भी चुरा लिया। लेकिन सिंह, भालू और भेड़िया उस छेद के लिए बहुत बड़े थे और उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल पाया। मालिक ने उनके लिए एक बैल मंगाया जिससे उन सब ने छककर पेट भरा। अपने जानवरों का पेट भरने के बाद छोटे भाई ने सराय के मालिक से शहर में शोक का कारण पूछा। उसने जवाब दिया कि यह इसलिए है कि कल राजा की इकलौती बेटी को मरना है। शिकारी ने पूछा, क्या वह बहुत बीमार है? सराय मालिक बोला, नहीं, वैसे तो वह ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उसे मरना ही है। शिकारी ने पूछा, वह क्यों? सराय मालिक बोला, वहाँ शहर के बाहर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिस पर एक राक्षस रहता है। उसे हर साल एक कुमारी लड़की चाहिए होती है, नहीं तो वह देश को बर्बाद कर देगा। अब देश की सभी लड़कियाँ खत्म हो गई हैं और केवल राजकुमारी ही बची है। उसे ही राक्षस के पास कल सुबह भेजना होगा। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिकारी ने पूछा, राक्षस को मारा क्यों नहीं गया? सराय मालिक बोला, आह बहुत से बहादुरों ने कोशिश की लेकिन सभी मारे गए। राजा ने तो घोषणा की है कि जो भी राक्षस पर विजय पाएगा उससे वह अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और उनकी मृत्यु के बाद यह राज्य भी उसी व्यक्ति को मिलेगा। शिकारी उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली सुबह वह अपने जानवरों को लेकर राक्षस के पहाड़ पर चढ़ गया। थोड़ी ही ऊंचाई पर एक छोटा गिरजा था जिसकी वेदी पर 3 प्याले रखे थे और उन पर लिखा था, जो भी इन प्यालों का पेय पिएगा वह पृथ्वी का सबसे मजबूत आदमी बन जाएगा और इस दहलीज के नीचे दबी तलवार भी निकाल सकेगा। बिना वे पेय पिए शिकारी ने वह तलवार ढूंढ ली, लेकिन वह उसे उसकी जगह से हिला नहीं पाया, इसलिए उसने वे तीनों पेय पी लिए और फिर आसानी से तलवार उठा ली। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि तलवार उसे एक पंख की तरह लग रही थी। जब राजकुमारी को राक्षस के पास भेजने का समय आया, तब राजा और उसका सेनापति पूरे दरबार के साथ राजकुमारी के साथ आए। उन्होंने पहाड़ पर शिकारी को दूर से देखा और समझा कि वही राक्षस है और राजकुमारी का इंतज़ार कर रहा है। वे डरकर वहीं रुक गए, लेकिन पूरे देश के बलिदान की बात सोचकर राजकुमारी को वह भयावह चढ़ाई चढ़नी ही पड़ी। राजा और उसके दरबारी शोक में भरे घर लौटे, लेकिन सेनापति वहीं खड़े होकर दूर से देखता रहा। जैसे ही राजकुमारी पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां राक्षस नहीं बल्कि शिकारी है। उस शिकारी ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि वह उसे बचाएगा। उसने उसे गिरजाघर में ले जाकर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद 7 सिरों वाला राक्षस जोर जोर से दहाड़ता हुआ वहां आया और जैसे ही उसने शिकारी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ मेरे पहाड़ पर क्या कर रहे हो? आगे की कहानी दूसरे भाग में।